Bueno. Supoño que xa vos falarían do torneo de Paddington. Dobres ou individual? Se non che gusta xogar o badminton, igualmente podes ver os partidos nos recreos. ¡Anímate!